राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 अक्टूबर 2004 लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्मते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातरम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः वसुदेव सौतं देवं वंशसारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्री विभूषित करीताम्बराधरुष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे देवो नमो नमः। बहुत आनंद हो रहा है आज देव विशेष आनंद की बात है। राम जी का विवाह हुआ विशेष उत्सव की बात आनंद की बात है। सज्जनो भगवान ने बहुत कृपा करी है अपने को जो समय दिया है वो हर एक को नहीं मिलता है। ऐसे उत्साह से सब भाई बहन ठीक लगे हुए भगवान में सच्चे हृदय से। एक है विश्राम एक है आश्रय तो आश्रय संसार का और विश्राम की जगह परिश्रम परिश्रम की जगह आश्रय विश्राम और आश्रय की जगह भगवान का आश्रय भगवान का आश्रय और विश्राम। अपने लिए कुछ भी नहीं करना ईश्वर अंश क्या करना है अविनाशी क्या करना है चेतन और अमल संशि अपने करना सब संसार के हित के लिए जो किया जाए सब हित का लिए क्योंकि करना सब शरीर से होता है शरीर संसार का तो संसार का हित करने के लिए शरीर की सब क्रिया अपने लिए विश्राम और आश्रय भगवान का भगवान के आश्रय कुछ भी नहीं करना एकदम महान शांति महान आनंद महान शांति महान विश्राम हृदय के लिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना कृत कृत्य और ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्त तीन हो जाएगी करने से कृत कृत्य और अपने को जानने से ज्ञात ज्ञातव्य और प्रभु के चरणों से प्राप्त प्राप्त लिए तीन सूर्य करने की मनावे तो उपकार जानने की मनावे तो अपने को और शरणे की मनावे तो भगवान के मानना परमात्मा को शरण परमात्मा की पूर्ण हो जाएगा पूर्ण कुछ भी करना जाना बाकी नहीं। जो भगवान ने कृपा करे मानव जन्म दिया है वो मानव जन्म कभी सफल हो जाएगा एक भगवान के लिए ही करना पड़ेगा। अरे भगवान में है ना देखो एक मार्मिक बात है जहाँ आप हो वहां चुप हो जाओ जहाँ आप है वहां सब तो आपकी स्थिति परमात्मा में सत्य होगी क्योंकि परमात्मा व्यापक सब जगह परिपूर्ण है, क्रिया और पदार्थ दो कारण से उसमें जाती है, क्रिया एक दो एक पदार्थ, पदार्थों का आश्रय और करना, आश्रय भगवान का और करना कुछ नहीं, जहां वैसे वहां परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण सबसे पूर्ण परमात्मा, और ये संसार नहीं है, संसार आवे तो वासुदेव सर्वम है, संसार याद भी आवे तो वासुदेव, सिवाय वासुदेव कुछ नहीं है, मैं तो यह वह चारों खत्म, वासुदेव में ही लीन हो गए सब, ये परम पद है, वे करना जानना मानना सब आ जाएगा, स्वाभाविक सत्य वे सब प्राप्त है सबको, केवल ध्यान नहीं है, केवल उद्योग दृष्टि नहीं है, दृष्टि लगा भाई तो परमात्मा परमात्मा है, अरे उनके सिवाय कुछ है ही नहीं, ये दो बात है, दृष्टि देने से परमात्मा ही परमात्मा है, अद्यो बता रहा ये सब भगवान है, मौज हुई आनंद हुआ मन तो स्थिति परमात्मा में ही है स्वाभाविक है, कोई पदार्थ याद आ जाए, कोई व्यक्ति याद आ जाए, कुछ भी याद आ जाए तो उसे उदासीन हो जाओ, उसको रखने का और मिटने का परिश्रम नहीं करना, रखने का परिश्रम मत करो और मिटने का परिश्रम मत करो, उदासीन तटस्थ, क्यों परमात्मा तटस्थ है, सब काम करते गुना गुणे से बढ़ते, देव केंद्रित करो कहते इंद्रियाचित करोती स क्रिया और पदार्थ संसार और विश्व और परमात्मा, ये परमात्मा क्रिया के जय विश्राम है, पदार्थ है भगवान, आनंद हो गया बहुत हो गई, एक परमात्मा एक परमात्मा हरि पूर्ण शाम चैत घाना आनंद घाना चैतन्य घाना चैत चिन्ह में सत्ता अपना स्वरूप ही चिन्ह में सत्ता है, सत्ता स्वाभाविक उसमें से तो बोले भगवान नाम का कीर्तन करो, सब भाई सभी खूब प्रेम से मन लगा कर कीर्तन करो।